الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله رب العزة بإسلام کی ډېر پابندۍ ښيي اډیر ګران عملونه او عبادتونه دي او ډیره سخته په انسان باندې په دې خپل دین کې نازل کړي دا ویو چې دا چلته سماره ډیره بهتره ده ډیره اعلی ده چې دا وی قیمت نشته دي لیکن ور سرا دی اسلام کې د انسان لپاره مراعات ډیر دي سہولتونه ډیر زیات دي فیضې برکتونه او رحمتونه د الله زیات دي چې په یو عمل باندې په یو کلمه باندې الله په یو ذکر باندې په یو رکعت باندې څومره بدل ورکړي څومره ډیر اجر ورکړي به حساب او بیا خاص کر باغی کلمه چې کلمه د ایمان او د توحید ده چې باوی کې اصل مقصد او علم او فهم دا دی چې د انسان ځان د شرک نه بچ کی نو کلمه کې اصل فائدہ او مطلب دا و دا د انسان لویه خوش قسمتی ده او کامیابی ده او دنیا او د آخرت خوشحالی ده چې دی دې کلمې په معنا ځان پوکي او څنګه چې پیریانو د الله د کلام نه دا خبره معلومه کړه چې الله سره شریک نشته په لومړي ځل د پیغمبر د خولې مبارک نه قرآن واورېد وګه کې خو دا ډېر په توجه سره په غور سره او چې کله دا تلاوت ختم شو ازي پیریان یو بل سره وي ولن نشرك بربنا احد کار سکو هو تا کار باندې کو چره هرگز با نشریکو د خپل رب سره ایسوک ورسید په مطلب باندې دا یو خبره واړی الله د انسان دا پیریان کا پلا مړیو ک ژوندۍ کسی کلیو ک نه کلی فاریت اصل سبق حاصل شو اغیر کامیابه لار خولی دا اغیر اللہ سرا دا صحیح ملاقاتو او دا رضا لار خولی دا خدا بید قرآن نا نحاصلی گیا او خب اختورو چی دنیا کی بڑی روازو نو او دا اغیر دا آواز پا وقت شو او ناشنا پیو لگی دو نیو بلتیوی چی انسوی تو چپ خاموش فلما قضیا ولو الى قوم منذرین کلا چی تلاوت پیغمبر ختم شو او تمام شو رضا پیریان واپس شو خپل قوم تا نغیر دعوت ورکو ویوسط کے عالمان شو ویوسط کے مبلغان شو تی اللہ وی دعوت ورکو او اللہ صفت و تعریف کو جدد دی قابلو دی سا تعلیم تا سا مدرسی تا سا داخلی تا او سا دستار بندے تا جد نو بس چه قرآن وارد پسی مانا که ندی هر سوشو ناسل خبر دغاو چه اللہ پا لگا خبر رضا کیگه ده انسان ننو آدائی چه ده کلمه وارد پا مطلب ازان پوکی سنگ جنبی علیہ السلام لبرات لار قسم خلق کشران مشران زوانان، بوډاګان، نارینه، زنانا هم دا تپوس ویته کو مشر راغې ډنګوره و سره وا ادمرا مشرو چې د ډېر کمزورې پوجا باندې سترګې نشوي چتولې او خبرې هم چې کول نو ډېر په صابان دی باندې راغې پیغمبر پاک تکیناستوي ان لی غدرات و فجرات یذ الله رسولا ما ډېر ګناونه کړو بس ما سپریخې نه دي سوره لوټه سوره لوټه مې نه ده پریخې ډیر دوکي میکړي ډیر ګناونه میکړي خور پسې ډیر په متي خبر او کړه چې لا اني لم اشرك بالله شيئا دا یو خبره میکړي چې الله سره مې شرک نه وکړې زه تارونو زه تعویذونو از زمونو از کو پاو چفنا پاک دا مې نه دي نبی علیہ السلام یا روح کمال لکڑے چه شرک دینا دیکھڑے نکستا عرص مرغدرات و بجراتی چه دا اسمان پوری دا دمکڑا کشی یا دا سمندر دا دی عبوم رشیم اللہ وی بخپل فضل و رحم سرا ختم کی تو خوڑیر دا کمال سڑے رانیز دیش ہوئی مزید میں ولو چتے کڑی بانا تم رو مشال سالے کدا بل قسم دین دوے کا نوے وے چی تختا لدی اخ کڑے دے نوست دراغ آغست دا علم کتابونا اس را لیا توبی ہو باسے کبل دین وے کا نا در احبار و در رہبانو او د سنداسیانو د ترویتیانو د کاهنانو د غلطو پیرانو شیطانانو دینوی ناغی باتا وی جلالا منگا گنانگارا ہے خو اسلام خو ډیر خوګ او خاست دین لیکنه ښه دي کې خدا یو خبر ده چې انسان ځان کوک په دې باندې داول نه ته چې پیدا شنه تا ته بانګوي چې اشهد الله اله الا الله ته خبر یا ذکر چې کته یې چا خو زما یې را چې زمونږ نه په ازل کې وعده واست اوز استاد راغی کنا شلپنگ استاد راغی او تا تا بانگوی ادوز لید تپکیوی چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ تو خرالی دنیا تا خو فکر کوا بی سوچ مگر دا بی فکر مگر دا اندری وادی مرو اے بے دلیل اندری وادی مرو اے بے دلیل پدی میدان کے بے دلیل مگر دا اسی کر لیسن دا سرانشتا بدی نیسی گوار ملیک گرد کنا اس سوک داغی ننش اخلاس په دې میدان کې به دلیل مگر ځان لا احب العافلين خوان چون خليل او دا اعلان کوه چې لا احب العافلين زما مخلوق سره د خدای توب محبت نشته لکه ابراهيم خليل الرحمن چې ویلو چې لا احب الخلق ستوري راوخوته نو خلق منډې کړې لو یو وړو اشکراری نا پا مخا کلی جستور را خطل دی چا یو شے چا بل شے ابراہیم علیہ السلام وی چھوڑے گا دیو پریوزی کا نا چھ پریوتن الہ وحب العافلین زدا سے مخلوق تا خدای نویم کارساز نویم حاجت روا نویم مالک دنفی او دنقصان نویم فدکس نگرم چا په خپل اختیار یې نشته دی پریوتن مخلوق ټول دغه سي پریوتو وال ما زیګره روان دي خلق خواه به یو یو تن مړ کېد کنه اوس درجنون دي دانه دې کې 200 تن مړ شو دانه دې کې 200 ځکه کار اخیری وخت دی کنه الله پوره کوي خپل چې دا په یو یو تن نکیږي وخت لگ دے او خلق ډیر دے لیکن پتہ نه لګی چې څنګه دې دنیا نه چې په کلمې ځان پوکړې دی او کنه دې پوکړې چې خپل خالق پیجندل دی او کنه دې پیجندل خپل کارساز او حاجت روا پیجندل دی او کنه پیجندل خدای خبر چې د ساقی ده چې د خدای څوک دی تور تار دی او که تعویز دی او که کونجه کده ډېرو خلکو خدا که نه ګوته کې هغه غمې دی عقیق ګوته وي هغې اعتمادي یا لکه دا به تا له څه وکړي تا خدای هېر کړو نه دې پېژندلې نو که دې کې تا ته مرګ راغی او ځه هر څه دې تباه شو ستا خونه جنازه کی نظر پسی دوائی اجازت شتے حیث ختم چی تا دمر ازان ننے پویا کرے چی مددگار سوک دے خیر او شر دا چا پا اختیار کے دے نفع و نقصان دا چا پا اختیار کے دا کمال او زوال سوک راولی دا دنیا دا عالم او نظام سوک چلی د ډیرو دا عقیده دا سره د دې پټکونه هغه هم دا عقیده ده کنه کله غی نه ونه دا مو یزان کوم نو خدا غی او ته وی کنه کتابونه راغستری غوري چې کوم دی چې غوسان شتا قطبان شتا کله سلویخ کی او کله اتیای او کله کله قطبانی او کله غوثانی او کله ابدالی او کله ای ډیر نمونه ولې خو اسه هواهی خبره په هوا کې ده تاقیده ده داغی چه دنیا نظام بغیر داغی نه چلیگی کتو تووی چه ولی اللہ وی داغو اللہ ولی اختیارات ورکلی کن مودانو ای چه گندر دیخ پل اختیار ده داغو اللہ تن رضا شوه ده دیدی رخواره کلی دی زاره کلی دی و شپیرون کلی دی نو بس اللہ تن رضا شوه ده نو چاته صبا والا کړی دا او چاته ضلع والا کړی دا او چاته ټول ملک والا کړی دا خو جدا جدا درجی کنه وې دا کوم ځای مونږ له خدای قرآن را لېګلې مونږ جباری کې سمومو او وینو نو هغه عقیده وساتو دا را ته وای چې دا کوم ځای وو دا څه چې سوای نو دین داسې بس چې دا غوښته پاره نه کتابي نه دلیلی نه د الله طرف نه سو وحی راغلی بس و چې مشران سکړي نه هغه به ته کین هغه به دیني الله رب العزت خو بار بار قران کې وای چې ما چاله سنت دی ورکړي اے خلقو دوکا کی گئے ما کسوک انسان راشی شیطان راشی خوب شکل دے انسان کی راشی او تا استقینی اڈیر فصاحت او بلاغت سر بیان شروع کی او پا ممبر باندی گڑی گی او کرسی للا سرا پریدی چی پروردگار عالم صوبت او دیم دوکا کی گئے نا تاسو به چې راک عالم له خوند دا علمي خبرې وکړي علمي بیان وکړي الله رب العزت چې تام لري داسې دا هدي وي کنه زما خبره نه اوري چې الله وي ګوره وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الله سرا ټولې چابيانې دي زان سره یې خدیم اچاله پکې او چابیوم نه دا ورکړې نه دا مال چې ګنې دا راستا اختیار شو ورکاو دي خلکو له څوک دی خوخي نه دا اولاد نه دا صحت او نه دا دنیا د خوشاله او نه دا دشمن د تباہه دا خلکو تقسیم کړی دي ګنې دایي تقسیم کړی دا اختیارات څه ته وي قران دا وینه تعبیر او مفاتيح سره کوي مفاتيح د دینه مطلب اختیارات غوړي لازم ملزوم دي چا سره چې اختیار نو چابي ور سره یې کړه انچارجه او چابي ما سره نو دا اختیار او چابي او بل سره لازم ملزوم دي ښا چا سره اختیاری نو او سره چابی چا سره چابی نو او سره اختیاری نو قرآن ځکه تعبیر په مفاتيح سره کوي او حصر کوي چې وعنده الله سره دی ګوره مفاتيح الغيب چابيانې د خزانو یوې چاله نه دور دی وینا لاور کې او تند یې ولې ورکړې دا تا غنیو ته وي خزانی اغور کی ویتا لیسا درکلو طولو مرگر دیو یو تس بلاس نیسے بل تس بلاس نیسے سخا ٹماتر دا نبائی گی نو تا لیسا در نکلو تی خون موری دی کنا اول تک جمعیش پیل ازان رسائی کنا سو کیو دیتا سو بل دیتا او جزان پتمی چی سبتی نومو مو یہ لکا دلتو ایسا نشتا اختیارات خطول از ازان سر ساتھ لی دا دیر پخوانه قیده و چی دیبوی چی ولی تو ولی خبه اللہوی چی مول اختیارات ورکلی دی حضرت نرزا شوی ما مازان ترانی دی کلی دی نو بدبختہ سورۃ زخرف وګوره قران نه هني خبر کړ الله رب العزت د زورنی په شکل وای چې اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون تاسو کوی چې ما دې له اختیارات ورکړي ولذي ما خدایان ګرځولې دي چې دې عبادت کیږي د دې بندګی دي کیږي ما خو چرزا سنو دي کړي پیغمبران یادې نور څوک دي دنیا کې هوچت پیغمبرانو کله چې الله یې ما غیله سنو دي ورکړي نور څوک دي چې غیله به ورکم چې دیو ته به زمواره دی به ټوخی زمواره دی به زیلی زمواره دی به ګزن زمواره دی دا چې ترو مخلوق په دوکا کې پروت نو قرآن صرف دې لپاره نازل شوی دی چې دا عقیده رد کی دا ختم کی او د ملک نه دا غندونه لري کی دا اډې چې جوړ شوی دی شرک او مخلوق په مبتلا بس دا یو خبره وا کلا احب الابلین اعلان وکي چې مخلوق سره تعلق نه ساتم زکا غم مخلوق دے زم مخلوق یم نما تخپل زان خمالوم دے چی ما سر دیو زری اختیار نشتا خپل زان کم اختیار نشتا نو جور دغس دا نورم دی ہاں تا تب خلق وی چن مالا وی تو سوائے خدای خلق لڈیر لویلوی برخی وی تروغ موائے اللہ رب العزت وی چی طول ما تا یو شان جائے پیغمبرانو توی چی اعلانو کہی چی انما انا بشرم مثلکم یہ خلقو دوکا کی گئے ما فما باندی دا گمان مکویم چی در اللہ در سے اختیارات ورکلی دی ورس ورس رشت دیم نا استادو بشان بندیم زانتاو گو رہے کتاو سرس نی دقا سی زیما ما سرم سنشت ناغی وی تو بیا پیغمبر پسی نو جواب راغی چی یوحا الی پدی باندی چی ما توحی کولی شیو تاستانا وی سم خبر نکوائی دقا زمان استاسو فرق دیخا او دقا فرق دی چی گنی مالی پا دنیا کی زیر را کلی چی تو بجنتی او تاسو لنا دقا یو دا دنیا فرق دی یو دا آخرت نور چې څنګه تاسو لاس نه راسي تاسو محدود یې د الله په قدرت کې راګیر یې چې الله سکه نو هغه کیږي د قصد ما حالوم دی نشته اوس وخت نور نه واخو دغه او چې انسان د کوټي پابند ژوند تیروا چې دا ژوند دې څومره پابند تیر کړو څومره محدود تیر کړو نالتا با که خوشحال هلتا با ازادی بیا خواه هلتا بیا پابندی نشتا ازادی بایی خود هلتا پابندیو که داد ازاده زینه ده خواه که دلتا ده ازادیو کلنو هلتا با داسه بند پروت ده ور پسندک که چه کتابونا لکی چه دلتا که اصاله جیل تا لرشی نو صرف بدنیه پا جیل کی نور ټول فکر خپل کور کې خپل دیره کې خپل دکان کې خپل ها چکرې لګي په دې وخت لري نو البته خدام نشته کنه البته چې څنګه ستا بدن تا سره بندي نو دا فکر به دیوم بندي دې بار نشته چې ته ځان لا دغه شیخ چلی په شانتي بادشاہي جوړه کې نه نه البته دا نشته کنه لا یوسق وساقه احد الله جیل بل شانت دی داغه تړل بل شانت دی پابندی ده ته سختی ده چې انسان په ځان وایي دنیا کې تیر کی او خیال کوي چې کلمه کې ویلې دي چې لا اله بل نشتا سره ځان غر کومه چې په دې ته تومره کلا کې تومره چکه دا چاپیره خلق او خپلوان او دوستان او مشران او کشران او راضی او تا توی چیرو ایس خبره نا دا سو گناه خدا الله ولیا دیو خدای ول روزي ورکړي دیو اتا باندې تکلیف دی نو مونږ ټول ته مينت کو چې ځچې لار شو خو دی وی چې سو تا او زما خیر خوایي کوي کتا او زما خیر خوایي کول نو تاسو به وی چې راځه جمعه ته ځو او د سوکا چې او دوه رکعات مونږ کو الله ته ودرېګو ته او مونږم او سوالو کې چې الله تعالی واستي دا او ته به لری کې وي پاته سم لار نه خې او په غضب وخت کوي ما کډرو ترا کاږي چکړو ته مې راکاږي دا چکړی نه کوم ساز په نه من دا چې څوک پوښي په کلمه دا ودا قحالی خ ټول مخلوق ته خپشي او چې الله رضای او که الله ناراض شو ټول دنیا خوشاله نو ست سبا سره وکي مداغا پاکی او انده ای او مراعات پاکی دو مردی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه من استعملنا عاملا نفلهو ان یکتصب زوجتا و خادما و دارا اگا سلی چه من پیوکار بانده مقرر کو اغه وکړو نسو دا او چې عشرونه راټولو د خلکو نازکاتونه راټولو دا لوی اداره وکړه په دې باندې خلک مقرر ډیر یو په دې مقرر کو چې د مریضانو او د زخمیانو باندې ګرځاو دا وی ولي جهادونه او جهادونه میدان اغیل او برا سوا اغیل تو اغیر سوا اغیل تارا سوا یا بلد مسلمانانو پیو خدمت بانده مقرر کو نو اغیل بغیر ده تنخانا ده دیدره خبرو اجازت شتا ده چه ده بیت المال نازان لو لگی که وادنی نو واد دیو کی که کورنی نو کور دی جوڑ کی که خادمی نو خادم دی ونیسیم داغت اجازت تخوا تا کدواز بیت المال نا واغستو بغیر دا تپوس ناو دا اجازت نا نو دا تسو گناه نشتا دا کدا ضروریات تی دا دنیا خوا دا دنیا ضروریات تی دا بگی مراعات تی نو نور سو انسان نور سو واری کچی کوری او خزیی او یو خادمی خادمم سو دور ضرورت نی خو دین کی راغلی نبی علیہ السلام ویلی چاگتا دی اجازت شتا دی ود آگا نیس تا پوسن کی گئے نوار پسی بیا بل را دی نوار پسی بس دا مفتو که دا پارا اجازت تکا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی مقرر کرے ہوں پس صدقاتو باندی بچاغ خپل کار وکړو راغونډ کړل راغ نبی علیہ السلام ولا سوار کړو وی دا والا وی دا هما د الله د رضا د پاره کړی هغه دی د دې هغه سره تعلق نشته دا خو زه در کوم چې ته نغوالی ته په تمه نه یې او تعالی درکې نو هغه ستاسو پاره جایز دی دا خو هغه نه جایز دی چته وسره مخ کې لیکلو کې مال او زور راکې یا کې لیکل نه نو خبر او سره او کې یا پته مې او دومره پته مې چې وې چیرک سیران کړ کنه بیا و ما وینی ښه زه نه جایز دي زه نه جایز هغه دین پار کار باندې ښه ولاجه او چې ستا تما وسره نه او دا اللہ در ازاد سوکی در درکین و اغیقی تا تمنا نشتا دے گناہ نشتا دے نقصان نشتا دے اغیقی تا پا دین باندے اغسطل نشیوے لے و گناہ دغا دے چی مخ کی وصرا خبرو کی چی ور مال پا نازم آباد کی وائی امولاو دلتا مدینہ مسجد کی دیر دیر پا شوق راوستے ہو او هغه چې سو دوه درې میاشتې تیرې کړې نو بیا وی چې ما ته بل ځای کې هغه وخت کې دوه نیم زره ملاویږي تاسو مالا دوه را کوي نو زه داسې امامتي تاسو ما نو لا تپوس ته نو کېدار دغه ګناه ده هلکه دا مونږ ته ځان لنه کوي که نه نو چې ځان لیکې نو یو دوه قدمه مخکې شه که نه مخکې وکړه که نه تا ته په دې زور ورسېدو اوس به تاله چې دی نو د بادامو او د کاشکاشو او د کوري لوا پخول غواړي ځکه چې په ججو به دې درد راشي امامتي دې وکړه که نه دا داسې خلق دی نو ښه توبه خدای توبه د دې نه هغه سړی په سل چنده غوره دی چې پیاز او لوګان یې یخي دي پرې وړای کې او ګرځي یې ځان له په ماښام له لس شل روپۍ هغه زبردست انسان دا ډېر کامیاب انسان دی او زمونږ استادو په نظر کې نه ښه زمونږ استادو په نظر کې هغه کامیاب دی چې سوار لس ګزه پټکې والی او پر په تنخوا باندې منځونه کوي اباهونه وایي او څه شی پیسو نه په ختمونو باندې یا خدای توبه ټیکی اکړي د سیټانو سره باقاعده جمعرات ورځ خدای ټیکی کنه ښه دا دین دی نو مراعات پکې شته دی خو دغه مراعات دی چې ته به د بادشاه دپاره د اسلام د حاکم او د امیر او د سربراه دپاره څه خدمت کوي هغه به تاله درکوي او دغه سیزونه پکې تا ته په مفتو کې دي ګوره ښه اوس هم چې کوم اسلامي ملکونه دي او د اسلام ټول نه خو څه نثر رڼا پکې شته چې در خاصو کې چې زما کور نشته جوړ به کېدله نو بعضې داسې چې اړو تپوس به نه کوي او بعضې داسې چې ګوره تا سره وشي نو که په لس کاله کې دې خلاصه کړو زما کور نه دی بعد ما له جهیزو کینو بالکل بدل دا مراد ځکه څنګه سرنا پاکستان ښه ولیکنه خو اسلامي ملک نه چې الټا تا باندې ټیکس راځي ټول دا دا او کو دی باندې هم ټیکس تا غواره ښه دی باندې هم ټیکس تا غواره ښه د اسلامي ملکي توبه او بیا په جمعات باندې دومره درون بیل یا خدای ته دینه هغه جټ یو صدر تیر شو خو چې جمعات ته بیلونه ماف کړیو 80,000 بیل په داسې جمعات چې هغه کې ټی وی نشتا هغه کې کلب نشتا هغه کې سلیما نشتا هغه کې بایسکوپ نشتا ټول د دین کار او خدمت پکې کیږي دا ډیره افسوس خبره ده خو هر کار کې د الله حکمت وي تب الله رب العزت دا خلق او قسمت خکړي چې دا غي پیسې په دې ځای کې ولګي دا ډیر بختور انسان چې دنیا په نورو سیدونو کې نه په شګو په سیمټو کې او دنیا په نورو نوم کې دوه کې شهرت کې سمعت کې او په دې کې نه اصل دا خلق قسمت الله حکړي نو خاص چې دا واورې نو طبیعت په دې خراب شي چې دا څنګه ملک دی دا څنګه تاسو په کافرو کې منشته دی ښا هغه به خپل عبادت د زینو سمره قدر کوي او خیال به ساتي بل رہے اور آوستل پاغی باندے سوال نہ پیدا کی اللہ رب العزت بخفل توفیق سرا دا ملک سم کی نو چھے دے دین غالے تمخشی و توجیو شی مسلمانان راضی و ذان لسو مات گوڑ عبادت کئی تو چھے دا حال نو بیا بنا راضی نو آخر دعوانا Thank you.